molt benvinguts i molt ben retrobats, benvinguts i benvingudes, amb una nova edició de Country Radio Estel i a Ràdio Principat, aquest programa especial del Club del Country que us acompanya mitjançant aquesta emissora. Soc en Rafael Corbí, com sempre, i us dono la benvinguda. Anem a escoltar avui grans cançons de sempre. Em centraré en uns quants artistes. Avui m'ha vingut bé recordar tota una sèrie de números 1 de la història de les llistes americanes Billboard de música country. I començarem amb el rei de reis, no de la música country, sinó del rock and roll, però un grapat de les seves cançons des del 1957 i fins al 2008 han arribat a entrar a les llistes de música country. Estem parlant d'Elvis Presley, el cantant nascut a Tupelo, a Mississippi, el 8 de gener del 1935 i que va morir el 1977 a l'edat de 42 anys. El rei del rock and roll, que primer van registrar per Sun Records l'any 1954. I que va tenir el seu primer número a les llistes americanes de música country amb una cançó de Charlie Feathers i Stanley Kessler, que es va estar 5 setmanes al número 1 i 39 setmanes en llista. Avui escoltem a Elvis Presley amb I Forgot to Remember to Forget. I forgot to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where I met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where I met. Well, but something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Fantàstica aquesta cançó que ens aportava un Elvis, que va tenir el seu primer èxit a les llistes americanes de música country l'any 1955, el 16 de juliol, amb el Baby Let's Play House, la cançó d'Arthur Gunter. El seu més gran èxit a les llistes de country va ser un tema que es va estar 17 setmanes al número 1. Parlem del Heartbreak Hotel, la cançó de Mayborn Axton, de Thomas Dorden i del mateix Elvis Presley, que va entrar-hi el 3 de març del 1956. Altres números 1 que va tenir a les llistes de country van ser el tema I Want You, I Need You, I Love You, al 1956, i dues cançons que es van estar 10 setmanes al número 1, el Hound Dog, al 1956, concretament el mes d'agost, i una mica abans, el Don't Be Cruel, també una extraordinària cançó, que avui també recordem al Club del Country. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. baby, if I made you mad for something I might have said. Please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. De fet, aquestes dues cançons es trobaven amb el mateix senzill perquè això era el que es portava a les hores de moda. Eren les dues cançons que formaven part del mateix pack, amb el cas de l'I Forgot to Remember to Forget, la cara B, i senzill també era el Mystery Train, que també va estar a les llistes amb un propi èxit. En aquest cas estàvem parlant de les dues cançons pràcticament juntes i que van obtenir el Grammy, el Hall of Fame i certificacions diverses com una de les millors cançons de la història de sempre. El Don't Be Cruel i el Hound Dog, de setmanes al número 1 a les llistes de música country. El 11 d'agost entrava el Don't Be Cruel, el 4 d'agost ho feia el Hound Dog. Després, altres números 1 d'Elvis Presley, les registres americanes de country. El tema el Shock Up, el 1957, el Let Me Be Your Teddy Bear, també el mateix any, el Jailhouse Rock, aquell 57. I després es va haver d'esperar fins l'any 1976 amb les cançons Moody Blue i Way Down, que també arribaven a la primera posició. El seu darrer número 1, ja com feia temps que ens havia deixat, va ser la cançó en la qual Jerry Reed hi col·laborava amb la guitarra, una peça original del mateix Jerry Reed amb la cançó Father Love, a la cara B. Era el tema anomenat Guitar Man, que ara escoltarem. Some of them all-night bars, hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night tears. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles, I roamed 1,000 miles of track, till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Guitar, man. Hey, hey. Guitarman, el darrer número 1 a les llistes de country, aquest 81 a càrrec d'Elvis Presley. Passarem amb una altra veu de les que a mi més m'han agradat sempre en la història de la country music. Es tracta del cantant Harold Lloyd Jenkins. Amb aquest nom, pocs el coneixereu. Va néixer l'1 de setembre de 1933 a Friars Point, també a l'estat de Mississippi, i criat a Helena, a Arkansas. El seu nom era Conway Twitty. Va morir el 1993. Va començar com a cantant del ja segmentat rock and roll, pare de Johnny Lee i de Jessica James i oncle d'en Larry Jenkins, una família ben musical. Va canviar-se el nom l'any 1957, el va extreure de la localitat de Conway, d'Arkansas, i de Twitty, Texas, on hi tenia diversa relació. Un personatge com Conway Twitty va tenir dotzenes de números 1. Avui escoltarem, per nosaltres, el que va ser el seu primer èxit, primer número 1 a les llistes, el darrer, i també la que per nosaltres és la seva cançó més important i més emblemàtica. The Conway Twitty, des de l'any 1968, va entrar a les llistes el 17 d'agost, la cançó anomenada Next in Line, una peça original de Wayne Kemp i de Curtis Wayne. Aquest és el Next in Line de Conway Twitty. See her there at the table, watch her tear at the label from the bottle that she just drank dry. In her mind there's a burning, it took a long time, but she's learning. And just look at the teardrops she's crying. Everybody knows I love her, but her mind is on another. And just look what he's done to her pride. And if she give up the music and the wine, I'll be standing by to be the next in line. I know her favorite song so well, and she's happy, I can tell. Just as long as she can hear the jukebox playing, so I'll keep playing it loud. I'll spend every dime I have to keep her happy in my own kind of way. Everybody and the wine, I'll be standing by to be the next in line. Aquesta és la música de Conway Twitty. Aquest va ser el seu èxit el 1968. Cançons com I Love You More Today, To See My Angel Cry, To Then That's When She Started To Stop Loving You All. D'altres van triomfar també aquest final de la dècada dels 60. Especialment destacada va ser la cançó que obria els seus èxits en l'any 1970, 4 setmanes al número 1 per la cançó, composta per ell mateix, anomenada Hello Darling. Hello darling, nice to see you. It's been a long time, you're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing that darling. How am I doing? Guess I'm doing all right, except I can't sleep and I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you and I'm so sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you just for old time's sake. Let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, God bless you, and may each step you take bring you closer to the things you seek to find. Goodbye, darling, gotta go now, gotta try to find a way to lose these memories of a love so warm and true. And if you should ever find it in your heart to forgive me, come back, darling, I'll be waiting for you. I acabarem, després d'aquesta cançó, n'hi hauríem moltes a destacar, també amb els seus duets que va tenir amb diversos números 1 al costat de Lore Chalin. Però de Congo Eye Tweety, ara mateix, el que ressaltarem va ser el seu darrer número 1. Es podíem anar a les llistes fins l'any 1986. Allà una cançó de Michael Garvin i Sammy Jones, que incluïa com a cara B la cançó I Can't See Me Out With You, i que ens va portar Warner Records, era el número 1. Va entrar a les llistes el 7 de juny d'aquell 86. La cançó era el Desperado Love. Should I just ride in and steal you away? Don't know what else to do. I got a desperado love for you. They say you belong to another man. The first time we met I knew that I'd have a desperado love for you. I know that it breaks every desperados do. I got a desperado love for you. It's so wrong to take what is Doncs és la música que ens portava fantàstica Conway Twitty. I és que una vegada he començat el programa i volia escoltar artistes diversos amb els seus números 1, m'he donat compte d'una cosa, que n'hi ha dos d'aquests primers artistes, tant Elvis Presley com Conway Twitty, que amb dos són nascuts, o eren nascuts, el que en dèiem l'estat de Mississippi. Per tant, per què no continuar per aquest camí? Per què no anar-nos en cap a aquest estat famós per les seves batalles legals i escoltar cançons, números 1, cançons importants d'artistes nascuts en aquest estat. Com, per exemple, un personatge amb el nom de Moe Bundy. Moe Bundy també va ser un dels artistes importants de la història de la música country, tot i que ell només va obtenir un parell de números 1 a les llistes. La cançó Just Got All Boys amb Joe Stampley va ser un número 1 que va entrar-hi el 14 de juliol de l'any 1979. Moe Bundy va néixer com a Marian Bundy el 12 de febrer de 1944 a la població de Mississippi anomenada Meridian i va ser criat a San Antonio, a Texas. Well, I've been kicked out of my near every bar around. I've been locked up for driving 120 through town. I've been shot at and cut with a knife, messing around with another man's wife. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Threw my boss out the window and got fired from my last job. Hotwired a city truck and turned it over in the mayor's yard. Beat my brother-in-law half to death. Lost 20 bucks on his football bet. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Good old boys, we're all the same. Ain't no way we'll ever change. Ain't no harm by the things we do or the trouble that we get into. Other than a wild hair once in a while, we can't help it, it's just our style. Good old boys, it's all we'll ever be. I got an alimony payment that's 6 weeks overdue. I got caught with a truck full of bootleg out-of-state booze. Hocked my wife's diamond ring last June. Bought me an outboard Evan Rue. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Good old boys, we're all the same. Ain't no way we'll ever change. Ain't no harm by the things we do or the trouble that we get into. Other than a wild hair once in a while, we can't help it, it's just our style. Good old boys is all we'll ever be. Good old boys is all we'll ever be. La música i el ritme de Moe Bundy, amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, Just Good Old Boys, del 1979. El següent tema que va publicar també va ser un número 1. Una cançó de Bobby Barker, que es deia I Cheated Me Right Out of You. L'escoltem també amb el programa d'avui. After hundreds of lies, fake alibis, after too many times, staying out all night, after too many women, too many times of acting free, after all this time of cheating, I've been cheating. Yes, I cheated me right out of you by holding had to lose. I lost out at my own game, 'cause look who cheated who. I cheated me right out of you. Now I am here alone, 'cause I was all wrong. Too many times I've to time. This time you're gone. I gambled that you'd never walk out and leave. I cheated you. Now I'm cheating. Yes, I cheated. Right out of you, by holding the wrong hands, I had to lose. I lost out at my own game, 'cause look who cheated who. I cheated me right out of you. I cheated me right out of you. Moe Bandy, representant també l'estat de Mississippi, amb un parell de cançons que més hem trobat de cantants de country, amb alguna cançó destacada a les llistes i que haguessin nascut en aquest estat. Doncs a la població de Greenville va veure la llum el dia 11 d'abril del 1964 Steve Azar amb... algunes de les seves fantàstiques cançons. Ell sí que no va obtenir cap número a les llistes americanes. Va firmar per River North Nashville l'any 1995 i va realitzar el seu àlbum de debut el 27 de febrer del 96. El seu més gran èxit va ser l'any 2002, la cançó anomenada I Don't Have to Be Me Till Monday, que va rebre premis importants. Va ser un número 2 a les llistes l'any 2001 i pertanyia, era el senzill d'avançament del seu àlbum Waiting on Joe. És Steve Azar. I got me a brand new car waiting in the driveway, shining like a bright new star. I've been wishing on it every day to take me away from here. So I called in to where I work, told a little white lie. Know my back don't really hurt, but that's my alibi, my temporary ticket to anywhere but there. Call it an early weekend, call it going off the deep end, call it what you want, I made up my mind. I don't have to be me till Monday, Friday, Saturday, Sunday. I ain't gonna face reality. 3 days without punching a time clock, 3 nights to go and nonstop. No work at all, play. I don't have to be me till Monday. Yeah. I can do what I wanna do, be who I wanna be. I got no one to answer to. Soon as I turn the key, a cash machine, gasoline, and we're out of here. Call it an early weekend, call it going off the deep end. Baby, you and me, we can leave it all behind. 'Cause I don't have to be me till Monday, Friday, Saturday, Sunday. I ain't gonna face reality. 3 days without punching a time clock, 3 nights going nonstop. No worries. can all play. I don't have to be me till Monday. Going nonstop, no work at all, play. I don't have to be me till Monday. Després de les seves cançons entrant a les llistes, ens quedarem amb la que va ser el seu darrer èxit a les llistes. Steve Azar, un altre dels representants de l'estat de Mississippi, en la cançó Sunshine, Everybody Needs a Little, que va ser el número 27 l'any 2010. Dark hair draped across my pillow, says I finally got it right. And as I watch you dreaming twisted in the sheets, can't stop thinking about last night. Well, I've waited so long, so long, so long for someone like. As this morning breaks through the window pane, it reveals the truth. Oh, baby, you're my sunshine, first light. Find your way to places that only know lies. Field tracks, bruised skies, with hardly time to hold on. Oh, be strong, I'm strong. Cause like the dawn, you're pushing on the way. I tell you, you're my sunshine. Everybody needs a little sunshine. Your fingertips, a kiss to this tired face. It's like I'm young again. Well, I feel beautiful, but most of all vulnerable since you broke in. Baby, you're my sunshine, first light. Find your way to places that only know lights. Field tracks, bruised skies, with hardly time to hold on. Be strong, I'm strong. Cause like the dawn, you're pushing on. Tell you you're my sunshine. Everybody needs a little sunshine. So won't you take me, take me, take me anywhere. All the warmth you bring to this cold heart with the slightest touch is enough to know. Baby, you're my sunshine. Everybody needs a little sunshine. Yeah, you're my sunshine. Cause like the dawn, you're pushing Sunshine va ser aquesta cançó, Everybody Needs a Little, que Steve Azar va compondre al costat de Jason Young i que va ser un número 27. Fent una mica de recerca, he vist que Steve Azar, que no havia publicat res des del 2011, acaba d'extreure ara mateix una nova cançó, un nou senzill d'un futur àlbum possiblement editat properament. Steve Azar, al costat de Sophie Young, han publicat una cançó que es diu The Sky is Falling, Patty's Joe Prayer. I què tal, doncs, si també l'escoltem per tots els oients? Devil's hands are all done and gone. If I was big enough, strong enough to fly, how can you not know? It's all over the news and all over me. The sky is falling, don't you hear me calling out for help, 'cause I can't save myself. Am I forsaken? 'Cause what's been taken from me was only mine to lose in my own time. Oh, innocence, where you at? Stolen of my youth, as my body wears the proof. What's the use? What's the use? Sky is falling. All grown up, if that's how I dress, I've fooled you good. 'Cause I'm still a child, and I still dare to dream as the dark clouds gather. My clothes rip at the seams. The sky is falling, can't you hear me calling out for help, 'cause I can't save myself. Am I forsaken? 'Cause what's been taken from me was only mine to lose in my own time. Is falling, falling. Oh, I wanna go home. I wanna go home. Oh, home. Yeah, yeah. Oh, my body wears a proof. What's the use? What's the use? Que Aquesta era la música que ens portava doncs Steve Azard amb aquesta cançó amb Sophie Young, que escoltàvem com a absoluta novetat discogràfica dins el nostre espai Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Després d'aquesta cançó seguim escoltant artistes de música country nascuts a l'estat de Mississippi, en aquest cas una cantant femenina nascuda el 15 de març de 1984 a la població de Clinton, que surt en moltíssimes novel·les d'advocats i que ens porta una cançó que va extreure, de fet, del seu últim àlbum, el Reach, de l'any 2001, i que va ser un èxit a les llistes, un número 37, aquell 2001 mateix. La cançó de Meredith Edwards, anomenada Rose, is a Rose. You might say she started out without what folks round here call a fair shake. A little girl with no shoes on her feet, tangled hair, not a nickel to her name, and not a care. But no matter what, her smile came shining through. Could they last with two different worlds and sides of the tracks? But no matter what, their love came shining through. Amb el seu únic èxit a les llistes en va tenir una altra cançó que també va ser un número 47 del mateix àlbum de Birdsong, el segon senzill que es va extreure, però després ja molta, poquíssima cosa més, pràcticament no ha donat res més de si aquesta intro. Anem a escoltar alguna cançó de Shelly Fairchild. També va ser una cançó que un artista nascut a l'estat de Mississippi i que va triomfar amb algunes cançons, concretament ella va néixer també a la localitat de Clinton l'any 1977. Com a senzills, de fet, el que podien dir que va destacar més, únic a les llistes, va ser una cançó anomenada You Don't Lie Here Anymore. Aquesta cançó va arribar a ser un número 35 l'any 2004. That ain't been slipped in. Dinner on the table, sitting there cold. Again, the front porch light just gave up and burned out. Here you are looking like something the cat drug in, with a worn out story about the way you've been. sweet little words coming out of your mouth. You ain't gonna lie, lie here anymore. You ain't gonna break this heart, baby, like you did before. You're still a tongue devil that had me believe I never promised you I'm bound to break. But you ain't getting back through this door. You don't lie here anymore. Well, you can beg and plead and say that you're innocent, that you don't know where the time went. The flat trace of perfume is a smoking gun. So you can turn right around, go back to where you've just been. Take a look at all you've been missing. Cause you won't be here when the morning comes. Aquesta era la cançó que ens aportava la Shelly Fairchild, un altre cantant de Clinton, de Mississippi, You Don't Lie Here Anymore. Un altre dels artistes, però en aquest cas sí que importants, provinents d'aquest estat, va ser Mickey Gilley, nascut el 9 de març de 1936 a la localitat de Natchez i criat a l'estat de Louisiana. Era un personatge dels característics, sobretot amb el món del moviment Urban Cowboy, que va ser popular a causa d'aquella pel·lícula també als anys 80. Escoltem el seu primer èxit a les llistes americanes de música country. El seu primer número 1 va ser el Room Full of Roses, una cançó de Tim Spencer. Va ser número 1 aquell 1974. If I sent a rose to you, or every time you made me blue, you'd have a room full of roses. And if I sent a rose of wine for every time that I cry all night, you'd have a room full of roses. And if I took the petals, I would tear them all apart. I'd be tearing up the roses just the way you broke my heart. But if someday you're feeling blue and you could sing a rose, maybe two, don't send me a room full of roses. 'Cause all I want, my arms around you. Thank you. And if I took the petals, I would tear them all apart. I'd be tearing up the roses, honey, just the way you broke my heart. If someday you're feeling blue and you could send a rose, maybe two, don't send me a room full of roses, 'cause all I want is my arms around you. Seguim ja a la darrera recta final, a la recta final del nostre espai, amb Mickey Gailey. El seu darrer número 1 a les llistes americanes de música country va ser un duet amb Charlie McClain, una cançó composta per Bill Kenner i Mark Wright, que es deia Paradise Tonight. Serà el moment d'anar finalitzant l'espai i estem gairebé fora del nostre temps. La cantant possiblement de country més coneguda que ha donat l'estat de Mississippi és la Faith Hill, nascuda el 1967 a Jackson. Podrien triar-ne moltíssimes de cançons per acabar dels seus grans èxits, però ens quedem amb el Brief, 6 setmanes al número 1 l'any 1999. Salutacions de Rafael Corbí, Estat Country, Radio Estèlia, Radio Principat. El Club del Country serà fins la propera. A reveure. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me. Suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, and baby, all we need is just to be caught up. I can feel the magic flow.